إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. دوغزانغو إسلام، إن دين الإسلام هو دين العلم. حقيقة دينيت وكإسلام ندين يعلم أعلى من شأنه وحث على تحصيله وطلبه. كذلك في فيلفيل دينيت وكإسلام يملي تكوزا جنب العلم نيكا وامريشا وإسلام كي تفوت علم ونكي كسانيا نكي فنيا كاز ورفع مقام أهلي. كذلك في فيلفيل وإسلام أمنينيو وشيو تشمونا تشوني وإسلام أمنينيو ويولي أمبي قوانبا أمي بيبا علم ونكي فنيا كاز. ويكفي دلالة على ذلك أن أول آيات القرآن نزولا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الآية. نيتوشيليزا كونيشا وتكوف وعلم نومهم وعلم كوا آية زموانز ومبزو قوان بالله سبحانه وتعالى أممترمشي أمتميواكي صلى الله عليه وسلم نانياكي أمويميز أمتومي كسوما نكجوا فالي لبومبي الله سبحانه وتعالى أمتميواكي kupitia Jibril alayhi salatu wassalam: iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Soma na ufahamu na ujifunze na ujue. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, talabu alilm, kutafuta elimu ya kisheria, faridhatun ala kulli muslim, ni jambo la wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu. Kwa hivyo kuna haja juu ya kila mmoja katika Uislamu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuitambua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuifanyia kazi. Na hii ndio amri ya kwanza. Jambo la kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala mwambia mtume iqra, soma na ujue na utambue. Kadhalika pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala mwambia mtume fa'alam annahu la ilaha illa Allah, kuwa jambo la kwanza jua na utambue kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amemtaka mtume sallallahu alaihi wasallam ajue, mtume pamoja na umma wake wote na wote na Waislamu wote wajue na watambue katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, talabul ilm, kutafuta elimu ya kisheria, Muislamu kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo ambalo kwamba hafai kulipuuzia na ni jambo ambalo kwamba hafai kujitosheleza nalo. Maana talabul ilm kule Muislamu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuitambua inakuwa ni sababu yake yeye kuzitambua ibada za Allah subhanahu wa ta'ala mbalimbali. Ndio maana jambo la kwanza Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tusome, maana hakuna aliyezaliwa yajua, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewatoa katika matumbo ya mama zenu hamjui chochote. Ndio maana jambo la kwanza akaamrisha tujifunze, maana hakuna aliyezaliwa yajua. Inna rajula la yuladu aliman, hakuna aliyezaliwa yajua. Kadhalika pia mtume sallallahu alaihi wasallam asema talabul ilm faridhatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ya kisheria ni jambo la wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu. Kadhalika pia asema innamal ilmu bitaallum, Hakika elimu ni kwa kujifunza. Ni Muislamu aketi chini ajifunze kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo la lazima na ndio amri ya kwanza ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amuamrisha nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kujua kabla hajajifunza. Ndugu Islam, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah akionyesha utukufu wa ilmu na umuhimu wake asema: al-ilmu ta'amu al-qalb wa sharabuhu wa sharabuhu wa dawa'uhu fahayatuhu mawqufatun ala thalik faitha faqada al-qalb al-ilm fahuwa mayitun. Ibn Al-Qayyim rahimahullah asema al-ilm ta'amu al-qalb, elimu ni chakula cha moyo. Nyoyo za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala zahitajia elimu kwa ajili ya kupata uhai. Al-ilmu ta'amu al-qalb wa sharabuhu, kathalika pia na kinywaji chake ni elimu. Wa dawa'uhu, na dawa yake ni elimu. Na moyo wote ambao kwamba hauna elimu, fahayatuhu mawqufatun ala thalik, ina maana maisha nyoyo za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hayawezi kuendelea na kusonga mbele pasipo na ilmu. Ndio akasema rahimahullah, faidha faqada alqalbu alilma fahuwa mayitun, na moyo wa mje unapokosa elimu basi moyo kama ule unakuwa maiti. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tuhitaji elimu. Kadhalika Imam Ahmad rahimahullah asema: annasu ila alilmi ahwaju minhum ila at'ami washarab, لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. Asema watu kuhitajia elimu, Waislamu katika kule kuhitajia elimu wanahitajia zaidi hata kuliko kula na kunywa. Maana mwanadamu huhitajia kula na kunywa katika siku mara moja ama mara mbili. وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه, lakini haja yake kutokamana na elimu ni kwa kadri ya pumzi zake. Maadamu yupumua, maadamu ipo hai, basi atambue kuwa yuhitajia elimu kama vile Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake walivyoelekeza. Jambo la kwanza ni Muislamu ajue, ajifunze, asiingie katika ibada kabla ya kuisoma, asifanye chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, asizungumze chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ajifunze. Jambo la kwanza ajifunze, maana mwenye kufanya ibada pasipo na ilmu kuharibu kwake ni kwingi kuliko kutengeneza, kama alivyosema al-Khalifatu Rashid Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah: man abada Allah bighairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih. Yule ambaye kwamba atamwabudu Allah pasipo na elimu kuharibu kwake itakuwa ni kwingi kuliko kutengeneza. Kwa hivyo ndugu Muislamu, ibada yoyote ambayo kwamba wafaa uifanye, kabla hujaifanya ibada kama ile lazima ujifunze. Kabla ya kuswali, kabla ya kufunga, kabla ya kufanya lolote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima ujifunze. Mbele yetu ndugu zangu Waislamu, masiku yanayokuja twatarajia kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na nasalullaha yuballighana fi shahri Ramadhani, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ndugu Muislamu, ni wajibu juu yako kabla hujaingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani kuisoma ibada ya siyamu, uisome uitambue vizuri, utambue mambo mbalimbali yenye kufungamana na somo. Asema Sheikh Al-Allama Saleh Al-Usaymi hafidhahullah: yajibu ala saimi an yata'allama ahkama siyami qabla dukhulihi, inampasa mwenye kufunga kuzisoma ahkamu mbalimbali zenye kufungamana na siyam, qabla dukhulihi, kabla kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini Muislamu afaa ajifunze kabla ya ibada yoyote, ima ni ibada ya swala, ama ni ibada ya kufunga, ama ni ibada ya zakana haji, ajifunze kabla hajaifanya. Asema hafidhahullah: lialla yufsida ibadatahu min haythu la yashur, ili asije akaiharibu ibada yake pasipo na kujua. Maana yule ambaye kwamba atafanya ibada pasipo na kujifunza kuharibu itakuwa ni kwingi kuliko kutengeneza. Kwa hivyo lialla yufsida ibadatahu min haythu la yashur. Kadhalika akasema hafidhahullah: fa inna kulla ma wajaba al-amalu bihi fataqaddumu al-ilmi alayhi wajib. Jambo lolote ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekufaradhishia na ni jambo la wajibu kulifanya juu yako, basi jambo kama lile kulitangulizia elimu inakuwa ni wajibu. Usiingie katika ibada kabla hujajifunza. Kwa hivyo ni juu yako ndugu yangu Muislamu kusoma ahkamu mbalimbali zenye kufungamana na siyam, ahkamu siyam wa adabihi wa qiyamihi, mambo mbalimbali yenye kufungamana na siyam, wanawaqidu siyam, na mambo ambayo kwamba ukiyafanya itakuwa ni sababu ya kuiharibu saumu yako na kuibatilisha saumu yako. Kabla hujaingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, jifunze, keti chini usome mambo mbalimbali yenye kufungamana na siyam, maana Allah subhanahu wa ta'ala haikubali ibada yoyote ambayo kwamba imejengewa juu ya ujinga, ibada ambayo kwamba imejengewa juu ya ilmu. Man abada Allah bighairi ilmin kana ma yusidu akthara mimma yuslih, yule atakayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasipo na elimu ataharibu kuliko kutengeneza. Yaqulu shair wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, yoyote ambaye kwamba atafanya kazi, atafanyia matendo kazi pasipo na ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, matendo yake yataregeshwa, hayatakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni juu yako ndugu yangu Muislamu kujifunza ibada yoyote ambayo kwamba ni wajibu juu yako, ibada yoyote ambayo kwamba Allah amekufaradhishia, kabla hujaifanya ndugu yangu Muislamu ujifunze. Ta'allam, jifunze, innamal ilmu bitta'allum, elimu ni kwa kujifunza. Wala yuladu rajulan alima, wala azaliwi mtu mwanachuoni. Wala yuladu rajulun aliman, wala mtu azaliwi mwanachuoni. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu Islam, mwezi ambao kwamba tuko ndani yake ni shahru Shaaban, ni mwezi wa Shaaban kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa dhalika shahru yaghfulu an-nasu anhu, ni mwezi ambao kwamba wengi katika Uislamu wanaghafilika nao, baina Rajab wa Ramadhan. Na mwezi huu wa Shaaban ni mwezi ambao kwamba upo baina ya Rajab na Ramadhan. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika mwezi huu kuna sunna ni nyingi ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka ndani yake. Kuna sunna mbalimbali ambazo kwamba Muislamu afazi fanyie kazi kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia vile vile kuchukua mazoezi katika kule kukabili mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo kama ni kufunga, kama ni mazoea ya kufunga Muislamu yaanza katika mwezi huu wa Shaaban. Kadhalika pia qira'atul Qur'an, Muislamu wajitahidi kusoma Qur'an. Wale ambao kwamba hawajui wajifundishe kusoma Qur'an katika mwezi huu wa Shaaban, isti'dadan li Ramadhan, wakijiandaa katika kule kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, wakati ni huu, jiandae, jizoezeshe juu ya taa'at mbalimbali, matendo mema mbalimbali, kama ni kufunga, ni kusoma Qur'an na kutoa sadaqa, qiyamul layl na matendo mema mbalimbali yaanze katika mwezi huu wa Shaaban, ukijiandaa kwa ajili ya Ramadhani. Jambo la wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu ni atamassuk bi sunnati nabawiyya, ni kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, walijtihad fiha, na kule kujitahidi katika kule kuzifanya sunna mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale yaliokuja katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, paka alivyosema addu alaiha bin nawajid. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatusisitiza sana kuziuma sunna zake kwa magego, kuzikamata kisawa sawa. Asema bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-ijtihadu fi sunnatin khairun min al-ijtihad fi bid'ah, kule muislamu kujitahidi au al-iktisad fi sunna, kule muislamu kuwakati kwa kati katika jambo la sunna, kujitahidi katika mambo ya sunna, khairun ni bora kwake yeye, min al-ijtihad fi bid'ah, kuliko kujitahidi katika jambo la bid'ah. Kadhalika pia al-Hasan al-Basri rahimahullah ana maneno mfano wa maneno ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, asema amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kathirin fi bid'ah, kuwa matendo machache katika sunna ni bora kuliko matendo mingi katika bid'ah. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika mwezi huu kuna sunna mbalimbali Muislamu afaji kurubisha nazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo ni sunna ya kufunga. Muislamu ajitahidi kufunga mwezi huu kadri ya vile anavyoweza. Ndugu Waislamu, tukihimizana katika jambo la sunna, kadhalika pia ahlul bid'ah hawajalala, bado wanahimizana katika mambo ya kizushi, bado wanasisitiza mambo ya kizushi na kuyalingania mambo ya kizushi katika mwezi huu wa Shaaban, kama walivyofanya katika mwezi wa Rajab, walivyozua katika mwezi wa Rajab, kadhalika pia wamezua katika mwezi huu wa Shaaban. Kuna bid'a mbalimbali ambazo kwamba wamezizua, Muislamu afaa ajiepushe nazo, ajiweke nazo mbali. Katika bid'a ambazo kwamba wamezizua, asema Sheikh Al-Allama Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, wa min al-bid'a allati ahdathaha ba'du an-nas, na katika mambo ya kizushi ambayo kwamba watu wameyazua katika mwezi wa Shaaban, bid'atul ihtifal bi lailati an-nisf min Shaaban, ni ule uzushi wa kusherekea siku ya 15, tarehe ya 15 ya mwezi wa Shaaban. Kuna baadhi ya watu hasa makhurafi, inapofika tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban, wanaifanya siku hii ni Idi, wanasherekea, wanapika vyakula, wanacheza ngoma na kufanya ibada mbalimbali. Kwa hivyo bin Baz rahimahullah asema jambo hili, minal bid'a allati ahdathaha ba'dun nas, ikatika yale mambo ya kizushi ambayo kwamba umeyazua baadhi ya watu. Bid'atul ihtifal bi lailatin nisf min Shaaban, ule uzushi wa kusherekea tarehe 15 ya Shaaban, jambo hili ni la kizushi na mambo mengine mbalimbali ambayo kwamba wameyazua. Kadhalika endelea kusema rahimahullah, wa takhsisu yawmiha bi siyam, kadhalika pia vile vile kuhusisha mchana wa tarehe 15 ya Shaaban kwa kufunga, jambo hili ni la kizushi. Hamna siyamu ya tarehe 15 ya Shaaban, mtu kufunga siku hii peke yake akiitakidi ni siku bora, jambo hili ni la kizushi. Asema rahimahullah, laysa ala dhalika dalilun yajuzu li'timadu alayhi, katika jambo kama hilo hamna dalili ya kutegemewa. Kwa hivyo hamna funga tarehe 15 ya Shaaban, kuhuisha usiku wake na kuhuisha mchana wake na kuifanya ni siku kuu na kupiga ngoma na kucheza na kuimba na kufanya ibada mbalimbali, jambo hili la kizushi. Pia sema Sheikhul Islam rahimahullah katika al-Fatawa, akielezea uzushi ambao kwamba unapatikana katika tarehe 15 ya Shaaban, asema wa amma sawm yawmin nisfi min Shaaban, ama kufunga tarehe 15 ya Shaaban mufradan, peke yake kuihusisha siku hii na kuipekesha siku hii na siyam, jambo kama hili asema fala aslalahu, halina asili katika dini, bal huwa makruhun, bali ni jambo la haramu, ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wamekataza, ni katika mambo ya kizushi. Muislamu afaa ajiepushe nayo, ajiweke nayo mbali. Kadhalika endelea kusema rahimahullah, katika siku kama hii watusnau fihi al-at'ima, na kule kutengeza chakula siku kama hii tarehe 15 ya Shaaban, watudhharu fihi zina, na kule kudhihirisha mapambo katika siku kama hii, mambo haya yote ni mambo ya kizushi. Huwa min al-mawasim al-muhdatha al-mubtada allati la asla laha, ni katika mambo ya kizushi na ni misimu ya kizushi, ni idi ya kizushi ambayo kwamba haina asili katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu yangu Muislam, tahadhari na uzushi ambao kwamba wafanywa katika tarehe 15 ya Shaaban, ni mambo ya kizushi. Kuhuisha siku hii usiku wake kwa kuswali, kwa kufanya ibada mbalimbali, na mchana wake kufunga na kufanya mambo mbalimbali na kuvaa vizuri na kupika vyakula ndani yake wakiitakidi siku hii ni siku bora, mambo kama haya ni ya kizushi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah asema laysa fi laylatin nisfi min Shaaban, hamna dalili yote katika ile leila ya nisfi ya Shaaban, ule usiku wa nusu ya Shaaban, hadithun yuawalu alayhi, hadithi ambayo kwamba yategemewa, wala fi fadliha, la katika fadhili zake, la katika fadhila ya nisfu Shaaban, wala fi naskhi al-ajali fiha fala taltafitu ilayha, msiazingatie mambo kama haya, ni mambo ya kizushi. Kwa hivyo ndugu Muislamu, ni juu yako kufuata sunna za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na kujiweka mbali na mambo ya kizushi. Aliktisadu fi sunnatin khairun min alijtihad fi bid'a, kule kuwakati kwa kati katika sunna na kujitahidi kufanya matendo katika sunna, hata kama ni machache, ni bora kuliko kule kujitahidi katika bid'a. Maana mambo ya bid'a ni mambo ambayo kwamba yanaregeshwa, Allah subhanahu wa ta'ala hayakubali. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Kwa hivyo ni juu ya kila mmoja katika Waislamu kujitahidi katika kule kuitafuta elimu, kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kushikamana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na kujiweka mbali na mambo ya kizushi yenye kufanywa ndani ya mwezi huu na nje ya mwezi huu. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wallahu a'lam.